van értünk mindkettőnek, amit kárgan jól elvoltunk. Valahol éreztük, hogy ez egy hamis világ, amit jól felépítettünk. De várunk a hazugságot, azt megsír, meg gyökeret kövezzet bennünk. Azt mondta megismerés, és ön megismerés, szerelmesek lettünk. Nem érdekel semmi, mert lehet akarnak lenni. Mindig együtt, így mert felüljék az öcsi lett elején. Hálás vagyok mindenért. Hidd el, megéri mellettem lenni. Nincs a másnap, hogy csak igazán szeretném engem.